Konsultasi Syariah. Salat sunnah rawatib maghrib. Pertanyaan, apakah boleh salat sunnah sebelum salat maghrib sesudah adzan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dari sahabat Abdullah al-Muzanni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salatlah dua rakaat sebelum maghrib. Setelah beberapa saat, beliau ulangi lagi dengan ada tambahan keterangan, salatlah dua rakaat sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Kata perawi hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir masyarakat akan menjadikannya sebagai kebiasaan. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Daruqutni, Ahmad dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.